राजवीर बोला, अच्छी होगी। एक बात बताओ, जब मेरी और तुम्हारी शादी हुई तब तुम भी तो कितना गुस्सा करती थी और मैं सब कुछ सहता था। उसके बाद तुमने कितनी मेहनत की, कितना कुछ सीखा, मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगी थी। तो क्या गरिमा हमारे बेटे से प्यार नहीं करेगी? तुम्हें लगता है कि कोई इंसान हमारे बेटे के पास रहेगा और उसे उससे प्यार नहीं होगा? राजवीर ने आगे कहा, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ युग कितना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हम उसकी शादी किसी और से करा देंगे तो युग उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा। करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में गरिमा ही रहेगी जो कभी नहीं निकलेगी। अगर वो शादी करके गरिमा को यहाँ ले आएगा तो दो बातें होंगी, या तो वो गरिमा को अपने प्यार में कैद कर लेगा या फिर वो गरिमा से धोखा खाएगा। दोनों ही सूरतों में युग को समझ आ जाएगा। अब ये तो गरिमा की किस्मत है कि वो हमारे बेटे के दिल पर राज करे या हमारे बेटे को धोखा देकर चली जाए। समझ रही हो ना? रूही बोली, और अगर उसने मेरे बेटे को परेशान किया, उसे रुलाया तो? राजवीर बोला, तो तुम भी टीवी सीरियल वाली सास बन जाना, माथे पर मोटी सी बिंदी लगा लेना और अपनी बहू को ठीक कर देना। रूही हल्का सा मुस्कुराकर बोली, राजवीर आप जानते हैं मुझसे ये सब नहीं होगा। राजवीर बोला, तो जो युग चाहता है उसे होने दो, देखा जाएगा। एक ही बेटा है हमारा, करने देते हैं मनमानी। पता नहीं क्यों अब तो मेरा दिल भी कहता है कि गरिमा और युग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। गरिमा को अपने माँ बाप की सच्चाई नहीं पता, और जब वो यहाँ आएगी तो उसे धीरे धीरे अपने माँ बाप की सच्चाई पता चलेगी और तभी वो पूरी तरीके से युग को अपनाएगी। रूही ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। रात के वक्त शिवाय और देवयांश दोनों ही गार्डन में खड़े हुए थे। दोनों ने ही अपने हाथों को बांधा हुआ था, शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। और तभी एक गाड़ी गार्डन में आकर रुकी। उसमें से देव और कृष बाहर निकले। दोनों ही बात करते हुए अंदर जाने लगे, लेकिन तभी उनकी नजर देवयांश और शिवाय पर पड़ी। देव बोला, हमने कुछ गलती की है क्या? कृष ने कहा, पता नहीं। कृष थोड़ा सा आगे आया, शिवाय ने अपना हाथ मारने के लिए उठाया तो कृष एकदम से पीछे हो गया और बोला, मेरी शादी हो गई है भाई, थोड़ी शर्म करो, ऐसे मत मारो। इतना कहकर उसने बालकनी में देखा जहाँ मीरा खड़ी हुई उसे ही देख रही थी। कृष बोला, देखो मीरा भी देख रही है, बेइज्जती हो जाएगी, प्लीज भाई बस ये बता दो हमने किया क्या है। देवयांश दांत पीसते हुए बोला, तुमने गौरव की बहन का पता लगाया था ना? कृष बोला, हाँ लगाया तो था, क्या हुआ? शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, दोनों के दोनों चुपचाप स्टडी रूम में आ जाओ, वरना मीरा हो या सरगम हो या कहीं का प्रधानमंत्री, मैं तुम्हें पीटने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करूंगा। देव बोला, लेकिन चाचू हुआ क्या है? देवयांश ने कहा, हुआ क्या है? वो गरिमा, वो नित्या की बेटी है। सुनकर कृष्ण और देव एक दूसरे को देखने लगे और फिर देव हैरानी से बोला, लेकिन वो तो बहुत मासूम और प्यारी सी थी। देवयांश ने कहा, मासूम और प्यारी ने युग को मर्डर के केस में फंसा दिया, अब चुपचाप अंदर चलो वरना यहीं बजाना शुरू कर देंगे। दोनों ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों ही देवयांश और शिवाय के पीछे पीछे स्टडी रूम में आ गए। कृष और देव सर झुकाकर खड़े हुए थे और देवयांश उन्हें जी भरकर डांट रहा था। देव ने थोड़ा सा धीरे से कहा, पापा बस करो ना। और तभी शिवाय बोला, क्या पापा बस करो, अभी तो पापा बोल रहे हैं, अभी पापा का भाई भी बोलेगा। तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? कितनी बार समझाया है कि कभी भी किसी के बारे में पता करो तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लो। क्रॉस चेक किया नहीं और भेज दिया युग को गरिमा के पास उससे दोस्ती करने, और वो चंट चालाक लड़की उसने हमारे बेटे को फंसा भी लिया, और हमारा बेटा इतना शरीफ उसकी बातों में आ भी गया। थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल करो। कृष बोला, भाई इसमें हमारी क्या गलती है, आपने ये बचपन से सिखाया है लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। शिवाय बोला, हाँ इज्जत करनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके उन पर यकीन कर लो। कितने दिन रह के आया है वहाँ? कृष बोला, यही करीब 2 हफ्ते। शिवाय ने कहा, और 2 हफ्तों में ही गेम खेल गई? खैर छोड़ो, अब वो शादी करके इस घर में आ रही है। ये सुनकर देव और कृष दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा और एक साथ बोले, क्या? शिवाय ने कहा, अब मैं जो बता रहा हूँ कान खोल कर सुन लो, आगे से गलती मत करना। इतना कहकर शिवाय ने उन्हें सारी बातें बताई। सारी बातें बताने के बाद शिवाय बोला, अब वो घर में आएगी तो बस उस पर नजर रखनी है, कहीं ऐसा ना हो एक ही दिन में सबको खीर में जहर मिलाकर खिला दे। कृष बोला, मैं तो उसके हाथ का खाऊंगा ही नहीं। देव बोला, आपको लगता है कि वो किचन में काम करेगी? शिवाय बोला, तुम्हें क्या लगता है वो बेवकूफ लड़की है? 15 दिन तक उसने युग को इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाया, तो क्या उसे खाना बनाना नहीं आता होगा? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका मन तो करेगा ही ना कि वो इस घर में कुछ बनाए। और उसी में वो जहर मिला देगी। सारी कहानी एक मिनट में खत्म हो जाएगी। देव बोला, चाचू आप डरा रहे हो। शिवाय ने कहा, और तुमने जो कांड किया है उसका क्या? मन तो करता कि। इतना कहकर शिवाय रुक गया। दिव्यांश बोला, अच्छा आप दोनों जाओ और युग के पास मत जाना, वो पहले ही परेशान है। दोनों वहां से चुपचाप चले गए और दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यार ये कैसे हो गया? उन दोनों के जाने के बाद शिवाय बोला, यार मैंने युग की बात मान तो ली, लेकिन घबराहट मुझे भी हो रही है। कहीं सच में पहले ही रसोई वाले दिन खीर में जहर मिलाकर खिलाना दे। ये सुनकर दिव्यांश हंस पड़ा और फिर बोला, तू मरने से डरता है? शिवाय बोला, मरने से नहीं डरता यार, लेकिन अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए भी नहीं देख सकता। कैसे समझाऊं तुझे, मुझे नित्या पर भरोसा नहीं है, बहुत चंट है, और अगर उसका 1% भी उसकी बेटी के अंदर है ना, फिर तो मान ले घर में हम साक्षात दुश्मन को इनवाइट कर रहे हैं। दिव्यांश बोला, अगर ऐसी बात है तो नहीं करते ये शादी। शिवाय ने कहा, नहीं यार युग का दिल टूट जाएगा, उस लड़की ने सच में युग के साथ अच्छा नहीं किया, लड़ना था तो सामने से लड़ती, ऐसे पीठ पीछे वार करके नहीं। दिव्यांश बोला, ये तो तू ठीक कह रहा है, बदला लेने के लिए उसने संतोष और सुभाष को भी मार दिया। शिवाय ने हैरानी से दिव्यांश को देखा और बोला, यार उन दोनों की डेथ कैसे हुई है? क्या सच में नित्या ने अपने फायदे के लिए उन दोनों को मार दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि गरिमा को कुछ पता ही ना हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि संतोष और सुभाष ने कोई गलती की हो? उफ, कितने सारे सवाल हैं दिमाग में। दिव्यांश बोला, तू चलकर सो जा, बाकी देखते हैं क्या होगा। शिवाय बोला, होना क्या है, अगर वो इस घर में आ गई ना तो सिक्योरिटी डबल करनी पड़ेगी, और सबसे कह देना कि कोई उसके हाथ का बनाया हुआ कुछ ना खाए। दिव्यांश ने शिवाय की कमर पर हाथ रखा और बोला, तू चल ज्यादा मत सोच, वरना तेरे सर के बाल जो अभी थोड़े ही सफेद हुए हैं सारे सफेद हो जाएंगे। इतना कहकर वो अपनी भाई को ले आया। वहीं दूसरी तरफ युग बालकनी में खड़ा हुआ था। वो जब जब आंखें बंद करता उसे तब तब गरिमा का किस करना याद आता, तब उसे गरिमा की मासूमियत याद आती। तभी उसने फोन उठाया और गरिमा को मैसेज किया, माय डार्लिंग मेरी याद आ रही है कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ गरिमा भी बालकनी में खड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी युग चल रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे युग दिखाई दिया। उसने झटके से अपनी आंखें खोल ली। वो वापस आकर बेड पर लेट गई। जब जब आंखें बंद करती उसे युग दिखाई देता, उसकी मुस्कुराहट, उसका हेल्प करना, उसका बातें करना। कहीं ना कहीं गरिमा के दिल में भी युग ने थोड़ी सी जगह तो बना ही ली थी। लेकिन तभी गरिमा खुद से गुस्से में बोली, क्या कर रही है तू, वो कहीं से भी तेरे लायक नहीं है, बस्टर्ड। गरिमा ने अपने आप को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं युग की ओर आकर्षित हो रहा था। वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन युग की यादें उसके दिमाग में घूमती रही। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन चेक किया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। युग का मैसेज था। उसने गुस्से में बास्टर्ड लिखकर रिप्लाई कर दिया। युग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मैसेज टाइप किया, कभी सोचा नहीं था कि एक ही लड़की को दो बार पटाना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग, सीधी सीधी को तो मैंने देख लिया, अब इस तेज तर्रार को भी देख लूंगा। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, टाइम वेस्ट कर रहे हो, मत करो, और जितना हो सके इस केस से बचने की सोचो। युग ने मैसेज सेंड किया, ये सब करने के लिए मेरे फैमिली में बहुत मेंबर्स हैं, मैं तो आशिकी ही करूंगा। गरिमा गुस्से में बोली, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपना आशिक बनाऊंगी? युग ने हंसकर कहा, तुम मुझे आशिक भी बनाओगी और पति भी, देखती जाना, मैंने जो पुलिस स्टेशन में बोला है ना वो सब सच होगा। गरिमा ने हल्के गुस्से में कहा, सपने बहुत देखते हो युग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। युग बोला, होगा, तुम्हारी आंखों के सामने ही होगा, वो सब छोड़ो, लड़ने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो हम प्यार की बातें करते हैं, शादी से पहले करते हैं ना, ऐसी वाली बातें। बताओ तुमने क्या पहना? ये सुनकर गरिमा की आंखें गुस्से में लाल हो गई और उसने दांत पीसते हुए कहा, आ जाओ और देख लो। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। युग ने अपना फोन देखा और हंसकर बोला, अब बीवी ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ही। इतना कहकर वो कमरे से बहुत गुस्से में निकला, क्योंकि कहीं ना कहीं गरिमा ने उसे बहुत हर्ट कर दिया था। क्या कुछ सोचा था युग ने कि गरिमा अच्छी है, मासूम है, प्यारी है, यहाँ तक कि वो उसके साथ अपने फ्यूचर के सपने भी देखने लगा था। लेकिन गरिमा ने क्या किया, दुश्मनी के चलते उसके दिल से खेलकर चली गई। और शायद ये गरिमा की सबसे बड़ी गलती थी या फिर सबसे अच्छा काम, क्योंकि अब युग उसे छोड़ने वाला नहीं था। युग सीधा कृष के कमरे में गया। इस वक्त कृष मीरा को गोद में लेकर बैठा हुआ था। जैसे युग कमरे में आया मीरा झट से उठ गई। कृष ने हल्के गुस्से में कहा, तमीज नहीं है, बिना नौकरी आ गया। युग बोला, वो सब बाद में, मुझे अभी इसी वक्त गरिमा से मिलना है। कृष आंखें फाड़े युग को देख रहा था। कृष ने कहा, युग बाहर चलकर बात करते हैं। इतना कहकर उसने मीरा के गाल पर हल्का सा हाथ लगाया और उसके माथे को चूमकर बोला, तुम सो जाओ, अभी आता हूँ। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और कृष युग की बाजू पकड़कर वहां से ले गया। थोड़ी देर में दोनों ही मेंशन की छत पर थे। देव भी छत पर आ गया। देव बोला, क्या हुआ? कृष्ण ने कहा, इसे अभी गरिमा से मिलना है। देव बोला, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू गरिमा की रट लगाए बैठा? अरे भाई, वो एक ही दिन में सबको जहर देकर मार देगी। युग बोला, वो सब मैं नहीं जानता। उसने मुझे फोन पर कहा है कि आ जाओ और आकर देख लो, बस मुझे उसे देखना है। कुछ भी करो, मुझे जाना है, जाना है, जाना है, बस जाना है। देव ने युग को समझाते हुए कहा, तू समझ नहीं रहा, सीनियर रघुवंशी को पता चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। युग बोला, मैं झूठ बोलकर जाऊंगा भी नहीं, बताकर जाऊंगा, पर मुझे उससे मिलना है और अभी मिलना है। कृष बोला, देखो युग, मैं जानता हूँ तुम्हें उससे पूरे तरीके से प्यार नहीं हुआ और ये बात तुम भी अच्छे से समझते हो। तुम्हें लड़कियों की कमी नहीं है, मुझे लगता है तुम इस मामले से दूर हो जाओ। छोड़ दो गरिमा से मिलने की जिद, मत करो उससे शादी। क्या युग छोड़ देगा शादी की जिद?